cap headbanger. Cali Metal is online. impressionant. James Labrie, John Petrucci, Mark Pornoy, Jim Newell i Jordan Rhodes. A mi no em decepcionen mai. El Dream Theater amb aquest A Rite of Passage del seu últim treball, el Black Clouds and Silver Linings. Dintre de poc venen en concert, no? Venen en concert a l'octubre. Membre, a final d'any hi ha bastants concerts. Sí, hi ha moltíssims, hi ha moltíssims. 24. Me lo pido. 24 d'octubre fan el Progressive Nation Tour amb els Opeth, els Primal Fear, ai, els Primal Fear, Primal Fear també venen, per això. Amb els Dream Theater i molts més grups, i si no recordo malament és el Pavelló Olímpic de Badalona. Jo no me'ls perdo. O sigui que tots aquells que els hi agradi el rotllo progressiu, yep, ja saben. A Barcelona tocaran aquest octubre. Sí. El Joan estarà allà a primera fila. Oi tant. L'últim cop que vaig anar a veure'ls va ser el 2004 i encara, mira... Doncs ja toca, eh? Ja toca renovar-me. Sí. Ja toca tornar a un altre concert dels Dream. Sí, senyor. Dream Theater, com dèiem, novetat d'aquest any 2009. Mm. I una de les novetats del programa que dèiem abans, seccions i tal, doncs serà de tant en tant fer alguna crítica d'algun disc. Sí, però criticar-lo a bé, no? Bueno... Depèn el disc. Depèn el disc. Tot depèn del disc que escollim. De... Sí, per exemple, fem un exemple petit. China's Democracy. Dels Guns N' Roses. És una cagada. Me abstengo. Bueno, hi ha molts que diuen que està molt bé. Sí, sí. Hi ha cançons que estan bé, eh? Això sí és veritat, que hi ha un paradís de cançons que... tenen un rotllo que està xulo, però... Bueno, sí, clar, però si de 13 en salvem dos... Però si cada 13 anys... Per això edita un single. Què diu Rafa Basà? Si cada 13 anys fan un CD... Ja se'l podrien currar, en 13 anys. Jo tinc un grup... Ja tinc un grup, ser les 13 cançons de puta mare. O sigui... Tinc un grup... quan fareu el primer disc? Ui, d'aquí 20 anys. Tens que esperar, eh? Bueno, a veure, aquí també discrepo, perquè Turissa es va trigar 10 anys a editar el primer àlbum, però va treure un bon àlbum. També és veritat. Seguits ha trigat 3 més. Dream Theater, com dèiem, el Black Clouds... Sempre tenia que seguir per Turissa, este. Sempre, jo sempre, ja ho sabeu. Ai, este és Turissa. Doncs aquest àlbum l'han editat en format senzill i després han tret una edició macro deluxe. Sí, super. Amb l'àlbum normal, amb un àlbum de versions i amb l'àlbum instrumental. Molt guapos, també. Per qui vulgui karaoke a casa, no? Aquí estem. Per qui vulgui imitar el James Labrie. Molt no canta, tampoc, eh? No, tampoc seria... Però bueno, Quan canten, quan canten, ho fan bé. Buah, lo guarden, xaval. Doncs seguim amb un altre grupet. Ara farem un variat, eh? Ja deixem el Sonisphere, deixem-ho tot. Sí, però també són estadounidenses. Primera hora era Sonisphere i aquesta segona hora... Sí, però passem, exacte. Seguim amb grups americans. Grups sí, americans, no sé per què, però no, em sembla... No, després ja canviarem. Sí, clar, perquè després ja canviarem. Però els finlandesos turistes han caigut a primera hora, això, va, però clavao. Però és que és muera qui muera. És típic ja del programa especial. Playable on the Earth. El Rasputin. Playable on the Earth, més conegut com P.O.D. P.O.D. Playable on the Earth, els coneixen a sa mare, no? Perquè a mi em diuen Playable on the Earth i em quedo igual. O sigui... Un grup de què? De què? Va, que encara no ho hem fet, eh? Aquesta temporada encara no hem fet de dir les classificacions del grup. Segons les males llegües, rapcore... Rapcore, metal, rock cristià... Ritmo latino, reggae... Bueno, una mescla de tot. És una mescla. Que sona molt i molt bé. Com el... Com el boom. Com el boom. El boom, què? Boom. El seu àlbum, no. No, el seu àlbum la és el Satellite, boom. Que ens anem amb un dels primers, eh? Recuperem un dels primers àlbums del grup i escoltem un dels temes que d'aquest àlbum encara no havíem escoltat. Com deia Joan... Boom! Talking about, I'm not running out my mouth. Agenda de concerts. Això també ho mantindrem, eh, aquest any. Anirem anunciant concertillos interessants que creiem per tots vosaltres. Com el de... Com el que ve ara. Com el I el que ara. Hem dit abans. També, també, el que hem dit abans. Per mi és important, és important. Tots, eh? Tots. Tots. Tots són importants. Alguns més que els altres. Tots els que anunciem són importants i tots els trobareu a calimetal.blogspot.com. Entreu al blog i ja sé, ara mateix tenim l'escrit del Sonisphere, que és llarguíssim, i heu de tirar molt avall, molt avall, molt avall, molt avall, per arribar a la zona de la gent de concerts. Però hi són. El manifiesto. Però els concerts hi són. No l'hem eliminada, existeix encara. A ver los ailos. Ara, això sí, ens queda una miqueta lluny encara, serà el dijous 12 de novembre, quan els alemanys... ja no estem als Estats Units, hem passat a Alemanya. Bre. Quan els alemanys Rammstein visitaran... Al igual que Dream Theater, al Pavelló Olímpic de Badalona, lo nostre país, per presentar el Liebe ist für alle da. No sé si es pronuncia això així. Que m'han dit, no m'agrada. No sé què significa. No sé si es pronuncia així. Sí, ni però... sabem el que significa, però és el nom del nou disc de, no sé, la de Rammstein. Promo i sortirà la promo internet? Aquesta que tant ens va costar i ens va agradar tant. Ah, no ho sé, no ho que sé. Que només sortia... Ah. Pum, ja està. Aquesta és la promo. Clar, però és que jo ja dic, han censurat una més llarga. Hi ha una promo mig porno eròtica, li podem dir... Res d'eròtic. Res d'eròtic, és super porno. Porno del duro. O sigui, porno alemany. I de lo del plus... Si es busca, jo penso que encara alguna pàgina d'aquestes de vídeos ha d'estar, segurament. Sí. No a totes les pàgines estarà censurat, suposo, alguna estarà. És que, no ho sé, vam mirar també a la seva pàgina oficial i tenen un trosset de res. Aquest és el tros que mola. Tenen un trosset de res. El nou àlbum, com dèiem, 16 d'octubre a la venda. El single es dirà... Pussy. Exactament. D'aquí la conya de la promo, també. Imagineu-vos, ja. Sí. Però encara no ha sortit el senzill. O sigui, ens haurem d'esperar. El senzill no sé quan surt, però d'aquí no res i el tindrem rondant per aquí. Hem escollit una cançó que també feia molt de temps que no escoltàvem. Bueno, de fet, no l'hem escoltat. I que aquí no l'hem posat mai. No l'hem escoltat. Però que és d'un dels seus millors discos. Ja ho crec, el Mater. Impressionant. Un dels seus millors discos. Impressionant. I si sabeu comptar en alemany, posa ja podeu comptar. Començar a comptar. Son. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus. Alle warten auf das Licht. Euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis zehn. Auf das Gesicht. die Brust. Das Gleichgewicht wird zum Verlust. Lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt laut. Total, el tema. Però un dels millors. Sí. Estic d'acord amb el Juan. Ens deixem el Duhast? O potser ja està massa subat, el Duhast? Que massa subat. Exacte. És un, altra, un temazo, també. És un temazo. És una altra manera, aquest, amb aquesta veu. És que... Ah! M'agrada. Ens quedem hipnotitzats amb la veu femenina. Sí, senyor. Anem amb un grup que em fa molta gràcia com es descriuen ells mateixos, perquè si hi ha mil i mil i mil categories de tipus de heavy metal, bueno, a ells mateixos es defineixen The True Scottish Pirate Metal. Ah, doncs no, mira, m'he saltat la cançó. Sí, no, perquè... Bueno, després tornarem bueno. enrere. De moment, escoltem aquesta. De Korpiklaani. Ens anem cap a Finlàndia, un grup que des de que els vam veure en directe... No és com que hi ha otro finlandès. Bueno, no. i espera't. Anem a veure si prendrem una mica de... De vodka? Yeah. Vinga, va. No hi ha res millor per animar una festa? A mi m'agusta esta canció. Que... O el vodka o els Korpiklaani per animar-la, no? El vodka és lo mejor. Des que els vam veure a la sala Mephisto, que ens van encantar, i els hem anat descobrint mica en mica i són una passada sí, de grup. Sí, ara sí, que abans m'he colat de aquests cançó. Aquests sí que són els True Scottish Pirate Metal, no? Exacte, o sigui, pues... si ja n'hi ha mil categories, ara entrem a la categoria de pirata. Pirates... Yo de o sigui, tanto... és perquè les lletres... True de verdader. Scottish, perquè ells són escocesos. Ai. i metal, perquè ho barregen tot amb el heavy metal. Pues dale. Podríem dir que és una mescla de folk, també. Sí, o sigui, també ja estem escoltant els acordions de fons i tal. Sí, sí, sí. Vindrien a ser com els Corpiglani, però parlant de pirates en lloc de parlar d'elfos del bosc i d'alcohol. Los pirates beben ron. Ells són Al Storm i aquest títol una mica raro, Kill Howlett. They're telling truth most dire. Their love's a traitor in our midst who have invoked the captain's ire. Don't deserve no mercy. We ought to shoot him with a gun. But I am not an evil man. So first let's have a little fun. We'll tie that scoundrel to a rope and throw him overboard. Drag him underneath the ship. A terrifying, deadly trip. Kill all that filthy land lover. Send him down to the depths below. Kill Howlett, déu-n'hi-do, el tema. Sí, sí, sí. D'Al Storm, aquests no van amb vodka, si són pirates aniran a base de ron. A ronazos. Però també són catxondos i festius. Allò com els Copiclani. Però són una mica més traieros, aquests. Sí, sí, aquests li foten una miqueta més de xitxa, eh? Estos ja salen ja cargados. Ja. Aquests, el tema de Corpiclani el trobem amb l'àlbum nou, també, del 2009, al Carkelo. I aquest de l'Storm, el Black Sails at Midnight, un àlbum que també trobem una miqueta de tot, eh? També hi ha algun temilla més thrash metal, allò més canyerillo, eh? Uh-huh. I ja sé per què havia canviat l'ordre al final. Per no posar dos seguits de Finlàndia. Ah, amigo. Dona igual, sí. Hem posat... Todo tiene... Quantes cançons hem posat d'Estats Units? Un fotimer, un fotimer. I encara queda alguna més. Sí, però no avancem, no ens avancem. No, no, i anem a la ciutat de Bassa, si no recordo malament. Bassa, sí. Sturm und Drang. Sturm und Drang, un grup que actualment els seus components tenen 17 i 18 anys. Sí, però van començar, o sigui, 15. Van començar amb 15 i 16, editant un àlbum del qual ja vam escoltar un tema fa temps, que estan força bé, power metal, evidentment, típic de terres escandinaves, i des del seu darrer treball, el Rock and Roll Children, mai millor dit, un sí, Children que fan rock and roll. Bueno, yeah. Però sona molt bé. Escoltem aquest últim dels herois, Last of the Heroes, dels Sturm und Drang. Oh! Així es diu el tema, Last of the Heroes, d'aquests... Increïble, parlar de Catena, no sé qui, sonen bueno, molt, molt bé. Sí. D'aquests jovenets, Sturm und Drang. Petits, grans nanos. Petits grans genis. Com has dit, Joan? No sé, perquè m'he liat. Petits grans nanos. Petits grans genis, diria jo, I ara anem a parlar d'una banda americana que es va formar abans que aquests xavalets naixessin. Que, per cert, a la part on li posen els teclats, els Sturm und Drang, em recorden una mica Sonata Àrtica. Sí, bueno, que precisament també són finlandesos. I precisament també fa res. Han editat l'àlbum i quan el tinguem també posarem el nou tema. Que ja corre el vídeo pel YouTube i és... És raro. És rarillo. És raro. Però no perd l'essència Sonata. És com si volguessin canviar una miqueta, però bueno, ja... Però pas a pas. Estan fent el canvi pas a pas. Estamos con Megadeth. Estem amb Megadeth, que abans dèiem... No sé si ho hem dit a micro obert o micro tancat, Megadeth l'any vinent al Sonisphere. Jo, ho he dit a micro tancat. Micro tancat, oi, era? Sí, perquè, clar, acaben d'editar nou àlbum. Per això té tota la pinta, podria ser. L'Endgame, podríem venir aquí a presentar-lo. Qui sap? Genials. Qui lo sap? Qui lo sap? Però de moment Genials. No escoltarem res del nou, no. Perquè encara no el tenim, no. Bàsicament. Però sí, esperando que llegue. Esperant que ens arribi. Però sí, un dels temes que a mi més m'agraden de Megadeth. Ei, una mica més i se t'escapa no, el... Metalet. Metalet. Bueno, clar, com el Mustaine Megatret, estava... Megatret. Mega... Que és el Trust. Trust? Em recorden a unos grandes solos de bateria de... De quién? Cualquiera. De cualquiera. De, del... L'Immensa. Del L'Immensa? No, anava a dir el de Metallica, però bueno. El Lars Ulrich. Sí. Està de capa caïda, Sí, però sí, Lars, creus? Sí. Però no aquesta cançó és... No sé, com que van treure l'àlbum... Com criticar? Que van treure l'àlbum, el van escollir millor bateria al món. Oh, clar, però això és... Però que... jo... N'hi han de millors. Ja parlarem de les llistes aquestes. Sí, ja està. Que nos escoltamos i comencem anem, a... Anem a escoltar Trust de Megadeth. impressionant aquest Trust dels Megadeth. A mi m'encanta, tio. Dave Mustaine a la veu. Em recorda un... No sé, és que és... em recorda Metallica. Bueno... A part de que té el... El sello de... De Mustaine, Mustaine. Completament, normal, completament. És normal que tenga un poco de Metallica, però... No sé, la bateria, el solo i coses així... Antiguetes. Home, és que nova, nova tampoc no seria, sé, meño, eh? Meñoño, con esta canción meñoño. I amb la que ve ara, el Joan els va descobrir fa bastant ja. Sí, sí. I el Nando els va descobrir el dia del concert de Korn. Impressionant, em vaig enamorar. És que són molt bons, cada tio. Cada cançó que sonava m'agradava més. Perquè és una... És, el... és la mescla. És la mescla. És la mescla. Allò que ja d'entrada et diuen nu metal o rap metal, ja sobta, no? Però si et diuen flamenco metal... Doncs sona aquí, això. Aquí ja et quedes flipant, no? Sí, sí, sí. Sí. Doncs I en castellà. Exacte, una miqueta de... Bueno, canten sí, amb els dos idiomes. No, tenen més cançons en anglès. Mira, el Joan se la sap i tot, eh? Tenen mira, més cançons en anglès. La deixo així i cantes tu. No. No? Posa-la. Quiero vivir dels Bret Set Set. Quiero sentir el fuego en mi sangre y recordar que quiero vivir. Quiero que caiga lo puro que guarda la gente me salva. Quiero vivir. Aquí estoy porque hay algo que debe. Joan, segueixes cantant encara o...? Aquest trono... Quina vergüenza. Quiero vivir... No, està molt bé, està molt bé. Molt bé. M'ha agradat al final. Ho he volgut deixar, ho he volgut deixar. Sí, sí, sí. Vinga, va, deixa'm cantar, home. Seguim anunciant concerts, perquè el dissabte 26 de setembre, Sala Salamandra, Hospitalet Barcelona, com dèiem, una de les millors sales. Una sala condicionada especialment per fer concerts. Exacte. Allò és impressionant. Sona molt, molt bé, aquella sala. Doncs la que va ser cantant de Nightwish en el seu temps, i la van fotre fora perquè durant el 2005. Hi havia discrepances amb el grup. Estic llegint Tarja Soule Susanna Turunen Kabuli. Exacte, tot el nom. Aquesta el nom va dir tot el nom. Ah, sí, senyor. Quan fa d'aquest Tarja... Ja està, o Tarja Turunen, que no se la coneix. O Kabuli. No, així no se la coneix. No? No se la coneix tant així. La Kabuli. Doncs com dèiem, vindrà a presentar el seu darrer treball en solitari, My Winter Storm, on ja hem tret els temes més canyeros. Eh? Sí. Aquesta vegada ens ha costat. Sí, estem escoltant de moment de fons aquest Die Alive. Ens ha costat una mica, triar-lo, perquè... És que és un... És que és complicat. És que, clar, aprofita la seva qualitat de soprano per cantar altre tipus de música, ara que està sola i no li ve tan imposat el ritme. Ara farà el que ja li venguen ganes, saps? Clar, clar, clar. Clar, la veu és impressionant, també ho hem de dir, no? Però... I la música també, perquè... Sí, però clar, quan se't posa a cantar l'Ave Maria, perquè hi és, té una versió de l'Ave Maria. La gallina de Piol. Va, un dia la posarem. Un dia posarem l'Ave Maria. El dia Tots Sants, no? De moment escoltem un trosset d'aquest. Vinga, va, anem a obrir boca per aquest concert del proper dissabte 26, com deia el Joan, amb aquest Die Alive. Pel penúltim tema vam quedar per fer el programa perquè nosaltres som molt seriosos, eh? O sigui, això que sembla que no, però està preparat. Hombre, esto no lo improvisamos. Las tonterías sí que las improvisamos. Sí, les tonteries sí que estan improvisades, però els temes quedem, els escoltem sencers, fem una tria curosa per tots vosaltres. Ja, i estàvem discutint l'altre dia de ostres, fa molt que no escoltem Rhapsody. Sí, però actualment especialment, Rhapsody of Fire. Especialment l'artífice. Sí, clar, però és que vam dir, hòstia, de Rhapsody, què posem de Rhapsody? Perquè hem posat moltes mítiques ja en aquest programa. I vam dir, per què no ens centrem amb el Luca? Que no Luca Toni, eh? Tots els fans del Barça, no és el Luca Toni, eh? És el Luca Turilli, que a part de Rhapsody té carrera en solitari. Sí. I té molts bons discos. Aquest tio s'avorreix, no? Aquest és el que s'avorreix i té 40.000. No, aquest és el que té... La caixa ben provista a zeros. Sí. Ah, perquè el que no ven amb un, ho ven amb l'altre. Eh? Sí, a més, fa composicions de puta mare. Ja. Bé, el tio va començar ben jove, amb 14 anys ja va començar a tocar la flauta. La flauta. Que jo la vaig començar abans a tocar la flauta. Sí? Jo la vaig començar a primària. Pues jo encara no he tocat que... la flauta. Als 8 anys ja me la tocava. El que passa que a quart o cinquè vaig deixar de tocar la flauta. I tocava altres coses que emulava més que la flauta. Tothom continua tocant-se la flauta. Sí, crec que hi ha molta gent. La guitarra als 16 anys, i aquest als 16 anys hauria de ser com un Steve Vai, un d'aquests que es passava hores i hores allà a casa. Hola, no tengo amigos. No, exactament. Però bueno, suposo que en tindrà, no? Com a mínim dins la banda Rhapsody, dins del Dream Quest, l'altre projecte en solitari que té. Sí, el banquet, suposo també, que li controla la pasta. Exacte, aquest també serà amic, perquè si no... De moment... Mal rotllo. De moment ens quedem amb aquest Where Heroes Lie. Avui va d'herois, la cosa. Pues d'herois. Raging the thunder in sky. Hand to the warrior, the Where Hero Lie. Impressionant el tema. Tenies raó, d'Héroes, perquè abans la de... Sí, Last of the Heroes de l'Estudio Mondrag. Nen d'herois. Rasputin, del Turisa, que va ser un heroi, també. Ja està, però tenia que sonar, ja. Turisa, per algun lloc. Muerret Vodka, que qui veu vodka es converteix en heroi. Bueno, va, heroi. Anem marxant o què? Anem marxant, però sempre continuarem sent uns friquis. El moment friqui. I aquesta cançó ve pel pèl, per la cançó que posaràs sí, ara. Sí, sí, exacte. O sigui, va niquelar. Niquelar. Banda alemana metal capella. A capella. Ai, eh? Bueno, a capella a seques no, perquè vindria a tenir un bateria. Vindrien a tenir un bateria, però sí que trobem el Dennis Schunke a les veus masculines, a la Inga Scharf a les veus femenines, evidentment, l'Stefan Smith a les veus, quina veus? I si no... Bajas. No, és el racataca greu, i si no... Tenim el Ross Thompson. Què fa el Ross Thompson? No, fa el... Ahí. Completament al revés. Les altes, precisament. Les altes. Tira cap amunt. Lingo Sterzinger. Esta me la sé. Hosti, podríeu anar, a Bancanto? Fem un grup, no sé, també. Fem un grup a capella. Bueno, però com que nosaltres som així, també hem posat una versió. Claro, d'un grup americà. Exacte. D'un grup americà. Del cap de cartell del Sonisphere. Com no, Metallica. Metallica. I que... com no... Vale. Què dius, com sonarà això? Doncs... Friqui, com ha de sonar? Doncs escolteu i disfruteu. Fins la setmana vinent, Joan, fins la setmana vinent, Nando. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve a tothom. La sort t'acompanya. Amb aquest Battery... una miqueta diferent. A saco. Siau. Apa, adéu. Adéu. Kill the family, battery is found in me. kill the family, battery is grounding me.